pe orașul, că tocmesc doi lăutarii, le pun în arcuș dolari. Când vin cu plocon la nașul, află jumătate pe orașul, că dau la muzică bani, ca să-i cânte la mulți ani. Leagă scrinii nașule și deschide porțile și umple paharele, măi nașule. Mi-a dat bunul Dumnezeu nașii după placul meu, să le duc plocon mereu, măi nașule. Ia finul o țuică fiartă, astăzi seară o facem lată, lasă naibilor sifonul, bine că ai adus ploconul. Ia finul o țuică fiartă, că astăzi seară o facem lată, s-a făcut finule anul, de când te aștept cu curcanul. Am adus de data asta și copiii și nevasta. Nașul e de la țară, n-am venit cu mâna goală. I-am adus pe socrii mei, poate ți era dor de ei. Nașule, guiță, porcu, hai că i-a sosit sorocu, lăsatărul și coțitul, hai să tai porcului gâtul. Nașule, guiță, porcu, hai că i-a sosit sorocu, stai să-mi beau întâi pacarul, hai dacă plânge grătarul. Taie, nașule, godacu, că cu mine ai dat de dracu. Finule, plicaș cam prost, să-l tăie nu are rost, eu cu nașa ținem post, măi finule. Dar fasolea fierbe în oală, am pregătit-o de-aseară, am pregătit-o de-aseară, finule. Nu fi nașule zgârcit, că doar ești om înstărit, ca să audă toți vecinii că au venit la tine finii. Măcar odată într-un an, tăie și tu un curcan, că fasole am și acasă, pune friptura pe masă, mă. Să bei vin în loc de apă, dar mai vin-o și la sapă. Finule, ca de obicei, îți dau vin cât poți să bei. Să bei vin în loc de apă, dar mai vin-o și la sapă. Că mereu vii cu plocon și te poți la papion, tragi la butoiul de vin și pleci cu bidonul plin. Că mereu vii cu plocon și te poți la papion, tragi la butoiul de vin și pleci cu bidonul plin. Nașule, nașule, iar ți-ai pierdut mințile, aș veni cu bucurie să s-am nașule la vie, să s-am nașule la vie, nașule. Dar vezi cum căzună pasta, că trebuie vara asta să-mi duc la mare nevasta, nașule. Trebuie s-o duc la mare să se bronzeze la soare, s-o duc și la stațiune, de Crăciun vin iar la tine. Trebuie s-o duc la mare să se bronzeze la soare, s-o duc și la stațiune, de Crăciun vin iar la tine. M-am jurat că o să-ți aduc un vin negru de butuc. Și la anul care vine, când vin nașule la tine, m-am jurat că o să-ți aduc un vin negru de butuc. Ba mai las o baltă fine, la anul vin eu la tine, și-a să-ți aduc dacă pot vecinii și satul tot. Ba mai las o baltă fine, la anul vin eu la tine, și-a să-ți aduc dacă pot vecinii și satul tot. Tine, să văd dacă-ți pare bine, să văd dacă-ți pare bine, finule. Am să vin cu mâna goală, să faci și tu cheltuială, să faci și tu cheltuială, finule. Și am să stau o săptămână numai cu paharul în mână, că e bun la crâjmă vinul, dar mai bun e de la finul. Și am să stau o săptămână numai cu paharul în mână, și o să bem unul cu altul, de-o să pomenească satul.